ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव होने वाला है। श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य है। इसका अर्थ है कि उन्होंने इस्कॉन को स्थापन किया है, वो स्पष्ट है। परंतु इसका अर्थ नहीं केवल कि श्रील प्रभुपाद एक संघ को स्थापन किया, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि सब जो इस्कॉन के सदस्य है, सब श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है, श्रील प्रभुपाद के सभी शिष्यों, उनके शिष्यों के शिष्यों, शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों, सब श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार, उनकी विशेष रीति के अनुसार भक्ति करने का कर्तव्य है। हम हर रोज गुरु पूजा में श्रील प्रभुपाद के सामने गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिथेते करिया ऐक्या आर ना करिया माने आशा। तो इस कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर कृत है और उसमें लोकनाथ लोकेर जीवन ये तीन शब्दों आते हैं। लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु थे, इसलिए नरोत्तम दास लोकनाथ का नाम कहते हैं। और इस कीर्तन श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म इत्यादि गुरु वंदना, तो सब गौड़ीय वैष्णव गुरुजन उनके शिष्यों के द्वारा प्रयुक्त है। परंतु विशेषकर इस्कॉन के सदस्यों श्रील प्रभुपाद के गुणगान करके श्रील प्रभुपाद को इस कीर्तन, इस प्रार्थना अर्पण करते हैं। और विशेषकर कि श्रील प्रभुपाद एक विशेष रीति से हमको भक्ति सिखाए, इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चिचैते करिय ऐक्या आर ना करि हमने आशा। इस उक्ति का विशेष अर्थ है श्रील प्रभुपाद के प्रसंग में। तो श्रील प्रभुपाद कैसे हमको सिखाया, उसके अनुसार हमको भक्ति मार्ग पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण के विशेष दूत है और हमको शुद्ध भक्ति सिखाया। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्यनावृत मानुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तम। श्रील प्रभुपाद हमको मिश्रित लौकिकी भक्ति नहीं सिखाया, उसी भक्ति जो अंतरंग शक्ति से संचारित है, उसी भक्ति हमको सिखाया जिसमें उद्देश्य है अन्याभिलाषित शून्य होना, अर्थात सभी प्रकार के अन्य इच्छाएं जो भक्ति के बाहर है वो सबको छोड़ना है और कृष्णार्थ ही अकेला चेष्टा। हमारी सब चेष्टाओं सभी प्रयासों केवल भगवान कृष्ण का सुख का हेतु से करना चाहिए। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमको शुद्ध भक्ति सिखाए और वे श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि के रूप में एक महान शक्तिशाली प्रचारक भी थे। प्रचार में सबको पहले से सावधान प्रत्या जा मामेकम शरणम प्रजा, ये सबको यही शिक्षा नहीं देना है। स्मरत केनाप्यपि उपायेन, वो श्लोक क्या है, यही न तेन प्रकारेण मन कृष्ण निषेवयात। तो जैसे तैसे हो लोग जो कृष्ण भक्ति से दूर है उनको आकर्षित होना चाहिए भक्ति में। तो सर्वप्रथम यदि हम कहते तो सब कुछ छोड़ दो तो कम लोग आएंगे, तो पहले पहले कृष्ण प्रसाद सबको देना है और जगन्नाथ रथ यात्रा और इस प्रकार महोत्सव आयोजन करना है जिससे लोग जो भक्ति से दूर है अथवा भक्ति के लिए कम आकर्षण है तो और भी आकर्षित होंगे। और फिर जब लोग और गंभीर होते हैं और इच्छुक होते हैं भक्ति तत्व श्रवण करने के लिए, फिर वे योग्य है गुरु वचन सुनने के लिए। तो ऐसे लोग कम है जो योग्य है गुरु वचन सुनने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व की रीति के अनुसार श्रील प्रभुपाद प्रचार किए थे, पात्रा बिछा नहीं स्थान स्थान, जय जहा पाए तारे जय प्रेम दान। तो इस कल युग में भक्ति के लिए योग्य पात्रों बहुत कम है, तो अयोग्य व्यक्तियों को भी श्री पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो सबको प्रेम दिए थे। वो कैसे चैतन्य महाप्रभु कैसे सबको प्रेम दिए थे, तो प्रेम का अंकुर है श्रद्धा, भक्ति में श्रद्धा। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, शिखाई शरणागति भकतेर प्राण। शरणागति वो विधि वो उपाय जिससे प्राथमिक श्रद्धा से भक्तों धीरे धीरे आदर श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया तथो नाथ निवृत्ति सतो निष्ठा रुचिस्तथा अथा शक्तिस तथो निष्ठा तथो निष्ठा तथो भाव प्रेमा सादा खान मायं प्रेम प्रादुर्भावे भवत क्रम। तो पहली अवस्था भक्ति में श्रद्धा, और धीरे धीरे साधु संघ करना है, और साधु संघ का फल भजन, भजन क्रिया। जो साधु संघ करते वे भजन जीवन, भक्ति जीवन ग्रहण करते हैं, और भक्ति करने से अनर्थ निवृत्ति, सब अनर्थ जो है पाप करने, और सब जो सब अभक्ति कार्य, सब साविलाषित कार्य त्याग करना है, और कृष्णार्थे अकेले चेष्ट इस व्रत ग्रहण करना है। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार प्रचार किए थे, सबको आकर्षण दिए थे कृष्ण भक्ति की सुंदरता दिखा के, और धीरे धीरे उनके समर्पित शिष्यों को शुद्ध भक्ति के सभी रहस्यों सिखाए। तो हम सब गुरु मुख पद्म वाक्य चित गाते हैं, और यही भक्ति में रहस्य। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यै ते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्रील प्रभुपाद बारम्बार इस श्लोक हमको सिखाया कि जिनकी पूरी भक्ति श्रद्धा है भगवान और गुरु में, तो ऐसे भक्तों के हृदय में सब वैदिक शास्त्रों के गुह्य रहस्यों प्रकट होते हैं। तो विशेषकर हम श्रील प्रभुपाद के सामने कहते हैं गुरु मुख का पद्म वाक्य चिते करे आना करे हम आशा। तो श्रील प्रभुपाद हमको शुद्धा भक्ति विधि सिखाए, और श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार हमको सिखा उस प्रकार हमें भक्ति करना चाहिए। इसको के बाहर बहुत भक्त है, कृष्ण भक्ति केवल इस्कॉन के अंदर में नहीं है, परंतु जो इस्कॉन के सदस्य उनका कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की रीति के अनुसार भक्ति करना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान है उस प्रकार की भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है, जो रूप गोस्वामी हमको दिए थे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कथा माह्यम ददाति स्वप्रदान्ति कर्म। और जैसे हम कल उसके बारे में चर्चा की कि श्रील प्रभुपाद विशेष कृष्ण शक्ति संचारित थे, कली काल धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं थर प्रवर्तन। वो भक्ति जो पूरी धरती में स्थापित हुई रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट मनो अर्थात चैतन्य महाप्रभु का आंतरिक उद्देश्य रूप गोस्वामी ने प्रकट की, और श्रील प्रभुपाद भी चैतन्य महाप्रभु का आंतरिक उद्देश्य स्थापन करता थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की विशेष इच्छा थी पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सबत प्रचार हो बे मना। तो वो भक्ति पूरी पृथ्वी में स्थापन करने की शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद को दिए थे और श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा शक्ति से संचारित हुए। सब समर्पित भक्तों के हृदय में चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति स्थापन कर सकते। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और सभी इस्कॉन के सदस्यों के हृदय में भक्ति संस्थापक है। हम सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते, यदि हम पढ़ते, यदि हम नहीं पढ़ते तो गुरु मुख पद्म वाक्य चैत्य कर गाना का क्या अर्थ है। यदि हम नहीं जानते कि गुरु मुख पद्म वाक्य क्या है तो कैसे हम चैत्य कर ऐक्य, कैसे हम हृदय के साथ एक करेंगे। तो फिर गुरु वाक्य क्या है हमें नहीं मालूम और हम केवल गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चैत्य कर ऐक्य, परंतु हम नहीं जानते गुरु वाक्य क्या है। हम यदि हम सोचते हम भक्ति करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, बहुत शोर होते हैं कीर्तन में, तो ये विपुल भक्ति का लक्षण है। परंतु प्रभुपाद हमको सिखाया यदि हम नहीं जानते तो कैसे हम गुरु मुख का पद्म वाक्य चैत्य कर ऐका आना कर मने आशा बोल सकते, इसको हम बोल सकते लेकिन इसका अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद का विशेष प्रदान है उनकी पुस्तक है। एक पत्रा का अमेरिका में एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आपका मृत्यु के पश्चात इस संघ का क्या हो। प्रभुपाद बोले कि मैं कभी भी मर नहीं जाऊंगा, मैं सदैव जीवित रहूंगा मेरी पुस्तक के रूप में। गुरु का बापू श्रील प्रभुपाद का बापू का अंतर्धान कल उद्यापित होते हैं, परंतु वे सदैव उपस्थित हैं उनकी शिक्षा में, उनकी वाणी में। तो इस प्रकार एक दृष्टि में सब इस्कॉन के सदस्यों श्रील प्रभुपाद के शिष्यों हैं, क्योंकि सब का कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की वाणी सेवा करना, अर्थात उनकी वाणी जो पुस्तक के रूप में संकलित है वो सब अध्ययन करना। श्रवण मनन निधि ध्यासन, श्रवण करना, मनन अर्थात श्रद्धा युक्त होकर विचार करना बुद्धि से श्रील प्रभुपाद क्या हमको सिखाते हैं, और निधि ध्यास अर्थात चैतन्य कर ऐक्य, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो श्रील प्रभुपाद हमको उनके पुस्तक के अलावा उनके शिष्यों के द्वारा बहुत मौखिक उपदेश, नहीं उनके शिष्यों को बहुत मौखिक उपदेश दिए थे और ये मौखिक परंपरा चलते है, और उनकी बहुत पत्रों में भी उपदेश दिए थे, और हमको ये सब समझना चाहिए और पालन करना चाहिए। बहुत गुरु है इस्कॉन के बाहर, परंतु चूंकि हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों है, शिष्यों के प्रशिष्यों उपशिष्यों, तो इसलिए प्रभुपाद जो हमको सिखाया वो सब पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का अंतर्धान के पश्चात उनके शिष्यों उनके प्रतिनिधि के रूप में शिष्य ग्रहण करते हैं, परंतु इस्कॉन में गुरु होना का क्या अर्थ है इसको समझना चाहिए कि जो गुरु है तो कैसे गुरु होते हैं, श्रील प्रभुपाद के आदर्श अनुगामी होने से। श्रील प्रभुपाद स्वयं बहुत बार बोले कि मैं कुछ नया नहीं देता हूं, जो मेरा श्री गुरुदेव से मिला वो मैं देता हूं, वो मेरा अर्हता है, वो केवल वो मेरा योग्यता है दूसरों को शिक्षा देने का। तो एक उदाहरण है, तो कल और आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा थी हमारे बीच में कि और स्पष्ट है कि श्रील प्रभुपाद का आदेश है एक पत्र में कि हारमोनियम न बजाना है आरती कीर्तन में, मंदिर में कीर्तन में नहीं बजाना। किसलिए श्रील प्रभुपाद इस आदेश दिए तो उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों पूरा निषेध किए हारमोनियम। प्रभुपाद बोले कि कीर्तन आरती कीर्तन में हारमोनियम बजाना निषेध, और स्वयं भजन कीर्तन में श्रील प्रभुपाद स्वयं हारमोनियम बजाए। तो वो एक स्पष्ट आदेश है, तो फिर भी कुछ भक्त है जो अच्छा लगता है हारमोनियम बजाना आरती कीर्तन में, और निश्चित है कि हारमोनियम का आवाज बहुत सुंदर है, और इसलिए प्रभुपाद ने मना किया। श्रील प्रभुपाद बोले कि वो म्यूजिक से इतना आकृष्ट नहीं होना चाहिए, मुख्य है नाम, कृष्ण नाम। एक बार श्रील प्रभुपाद उनके कहीं शिष्यों के साथ कीर्तन किए थे, और श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों को कैसे मृदंग बजाना सिखाया, कुछ सरल था, और उनके एक शिष्य एक थोड़ा कठिन जटिल था बजाया। प्रभुपाद उस शिष्य को बताया कि तुम नहीं जानते हो कैसे मृदंग बजाना, वो बहुत निपुणता से बजाया, परंतु प्रभुपाद उसको मना, नहीं ऐसे मत बजाओ। तो श्रील प्रभुपाद का आदेश है ऐसे, तो उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभुपाद के अनुगामी हैं। तो इस वो भक्त जो बजाया बोले कि वो प्रभुपाद के एक शिष्य जो मान्य है, गुरु है, सन्यासी है, उनका दृष्टांत है कि वे स्वयं हारमोनियम बजाते हैं कीर्तन, तो हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रभुपाद के शिष्यों का दृष्टांत प्रमाणिक है यदि श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार होते, नहीं तो नहीं। प्रभुपाद जो कहते हैं उसको पालन करना चाहिए, और अगर उनके शिष्यों अलग करते हैं उसको पालन नहीं करना चाहिए, जितने भी बड़े वे होते हैं। मैं ऐसे किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन वो रीति जो है, प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, द प्रिंस, क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलता हूं, कि इस्कॉन में सब सभी पीढ़ी में सब शिल प्रभुपाद के अनुगामी है, और शिल प्रभुपाद कैसे हमको भक्ति सिखाए उसको पालन करना चाहिए। इसमें भी कुछ प्रभुपाद का अनुगमन करने में भी कुछ विवाद हो सकते हैं, क्योंकि शिल प्रभुपाद अलग अलग देश काल पात्र के अनुसार कभी कभी अलग अलग निर्देश दिए थे, तो इस प्रकार गुरु साधु और शास्त्र का वचन पालन करना चाहिए, परंतु कैसे पालन करना है एक विशेष स्थिति में उसको समझने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि लगाना चाहिए, और सबकी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं पूरी नहीं है, इसलिए श्रील प्रभुपाद के सख्त अनुगामियों का आदर्श के अनुसार सब कुछ करना चाहिए, और आदेश के अनुसार सब, अर्थात गुरु का अनुशासन के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। परंतु यही समझना चाहिए कि संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है, और अगर कुछ आदेश एकदम स्पष्ट है तो उसको पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम शक्ति मिलेंगे श्रील प्रभुपाद से, कृष्ण भक्ति पालन करने के लिए और प्रचार करने के लिए। कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन, इस कृष्ण शक्ति परंपरा में से आ रही है। श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि मैं स्वयं कुछ नहीं किया, तो स्वयं प्रभुपाद बहुत कुछ किया, जो अद्भुत अपूर्व था जो श्रील प्रभुपाद किए थे। परंतु श्रील प्रभुपाद बोले कि सब कुछ जो मैं किया था वो केवल गुरु की कृपा से किया था, मेरी अपनी कुछ शक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोले कि एक बार श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे बहुत गुरु भाई थे जो मेरे से ज्येष्ठ थे, मेरे के पहले हमारे गुरु महाराज के चरण के शरण में आए थे, बहुत थे जो मेरे पहले से संन्यास ग्रहण किए थे, मेरे से बहुत त्याग किए थे, मेरे से बड़े पंडित थे, तो मेरे बहुत गुरु भाई थे जिनके योग्यता मुझसे बहुत थी, तो कैसे मुझको हमारा गुरु महाराज का वरदान था, कैसे मैं इतनी सी कृपा मिले कि मेरे द्वारा चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा पूर्ण हो गए हैं, पूर्ण पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे। श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरा विचार है कि मेरे सब गुरु भाइयों में केवल मेरी पूरी श्रद्धा थी। हमारा गुरु महाराज का वचन तो ये चाबी है भक्ति शक्ति प्राप्त करने के लिए। हम श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति बहुत सरल है, मुख्य है हरि कीर्तन। तो सब योग्य है हरि कीर्तन करने के लिए, परंतु यदि हम वास्तव प्रेम भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, यदि उस भक्ति मार्ग में यदि हम अग्रसर होना चाहते हैं, तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित करिय ऐक्य आ ना करी हमने आशा। इस वचन को हृदय में संपूर्ण ग्रहण करना चाहिए कि मेरा जीवन में मेरे सब चिंतन में भी केवल कैसे श्रील प्रभुपाद संतुष्ट होंगे मेरे प्रयासों से, इस चिंतन होना चाहिए। कृष्णार्थ है अकेला चेष्टा, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहिए। और कृष्ण संतुष्ट होते कैसे, उनके शुद्ध भक्तों यदि संतुष्ट हो तो भगवान कृष्ण संतुष्ट होते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य, उनकी इच्छा क्या है उसको समझना चाहिए। और कैसे हमको भक्ति सिखाया उस रीति के अनुसार हमको भक्ति करना चाहिए। वो उदाहरण, यही उदाहरण कहता हूं क्योंकि हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में ये अभी ये चर्चा आए है, तो सबसे बड़ी बात नहीं है। तो किसलिए प्रभुपाद हमको वो आदेश दिया आरती कीर्तन में हारमोनियम नहीं बजाना, क्योंकि उसमें उस संगीत के तरह हमारा आकर्षण आगे बढ़ेगा तो भक्ति भावना नहीं बढ़ेगी। और इस प्रकार वो हरि नाम जो कीर्तन नहीं होगा मनोरंजन होगा, हो सकते कीर्तन और मनोरंजन एक ही नहीं है। कीर्तन का मतलब जिसमें उद्देश्य है भगवान कृष्ण की कीर्ति घोषित करना। कीर्तन का मतलब आई नंद थनज किंकर पतितांग विषमे भवं बधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंतया। इस भावना से चुनादपि सुनिश्चित भावना से कीर्तन करना है। और यदि औषधि की भावना होते हैं, मैं अच्छा गायक हूं, संगीत बहुत सुंदर होता, यदि ये भावना प्रमुख होते, यदि वो भावना वो भक्ति भावना के साथ मिश्रित होते तो भक्ति मिश्रित हो गए हैं। और श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था हमको शुद्ध भक्ति सिखाना। और शुद्ध भक्ति का मतलब कृष्ण अर्थे अखिल चेष्ट, अखिल का मतलब सब कुछ। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमको भक्ति सिखाए। और श्रील प्रभुपाद कैसे हमको सिखाए और क्या हमको सिखाए इसको समझना चाहिए। और यदि हम नहीं समझते तो फिर भी पालन करना चाहिए, और पालन करने से हम धीरे धीरे समझ लेंगे। दूसरी बात जो उसकी चर्चा आज चलती थी कि श्रील प्रभुपाद वाले की मूर्ति सेवा में, शिशि गौरनिताय शिशि राधा कृष्ण की सेवा में मुख्य दो विचार है, समय पर सब कुछ करना और स्वच्छता। तो हमारा विचार ऐसे हो सकते कि ठीक समय रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने भी हो हम आरती करेंगे, परंतु हम उसके पहले सुंदर श्रृंगार करेंगे। परंतु वो श्रील प्रभुपाद का विचार नहीं था और श्रील प्रभुपाद का आदेश नहीं था। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद का आदेश था तो एकदम समय पर सब कुछ करो। तो शायद दूसरों का विचार अलग है, परंतु चूंकि हम प्रभुपाद के शिष्य हैं, हम प्रभुपाद का आदेश पालन करते हैं। यदि हम प्रभुपाद के शिष्यों या प्रशिष्यों, यदि हम समय ठीक से पालन नहीं करते तो क्या होगा? तो आरती का समय जो है तो हम थोड़ा देरी करेंगे, फिर और थोड़ा देर, फिर इस प्रकार हो, एक आरती का समय तो दूसरा आरती का समय के साथ मिश्रित होगा, और एक आरती को बातिल हो। और इस प्रकार बहुत मंदिर में ऐसा होते हैं कि वो जो पहले जिसमें वो मंदिर में जिसमें वो सब कुछ शास्त्र और आचार के अनुसार सब कुछ कर रहा था, तो अभी तो नहीं। जैसे बहुत मंदिर में वो मंगल आरती सूर्योदय के पश्चात होते, इस्कॉन के मंदिर में नहीं, लेकिन बहुत मंदिर में हम ऐसे वो पुजारी जब स्वयं की इच्छा से उठते हैं और धीरे धीरे ब्रश करते हैं और आराम से स्नान करते हैं, और जब वो खुशी हो तो मंगल आरती होते है। लेकिन मंगल नहीं होते, क्योंकि मंगल होते हैं विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में और कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, इस वचन के अनुसार मंगल होते। और यदि पुजारी अर्थे अकेला चेष्टा खुद की इच्छा के अनुसार सब कुछ करना, तो वो भक्ति नहीं होते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत सख्त है ये दोनों में, स्वच्छता रखना और समय ठीक रखना। तो हमारा खुद का विचार ऐसे हो सकते, तो ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन श्रील प्रभुपाद का विचार नहीं था। हम बहुत दफे सुनते हैं तो कैसे प्रभुपाद भक्तों से मधुर वचन से चर्चा की, परंतु कि श्रील प्रभुपाद बहुत कड़क थे ये बात हम ज्यादा नहीं सुनते, परंतु प्रभुपाद वैसे थे। तो इसलिए गुरु मुख पदना वाक्य चिते करे ऐक्य, इस वचन का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है, और गुरु मुख पदना वाक्य क्या है, इसको समझना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य जो संकलित है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में, उसको सब अध्ययन करना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु तो केवल फूल पकड़ने वाले हंसने वाले ऐसा नहीं आशीर्वाद है। वो मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए आशीर्वाद दे दो। कितने बार लोग आते हैं ये सब आशीर्वाद के लिए, परंतु गुरु आशीर्वाद का मशीन, आशीर्वाद देने का मशीन नहीं है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसा नहीं है। अगर कोई मुझसे आशीर्वाद चाहते हैं पढ़ाई के लिए, मैं आशीर्वाद दूंगा कि आशा है आपका पढ़ाई पूरा नष्ट हो, कृष्ण भक्ति में आ जाओ, जरो विद्या जतो माया वैभव तुम्हार भजने बद्ध, अनित्य संसारे मोह जनामिया जीव के करे गाधा। मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा गाधा होना। तो शिष्यता हो, गुरु शिष्य संबंध कैसे स्थापित है? शिक्षा, शास्त्र शिक्षा के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद हमको शास्त्र दिया है, और यदि हम नहीं पढ़ते तो हमारी शिष्यता क्या है? तो भक्ति तो केवल कुछ गाना और कुछ चपाती बनाना से और बहुत बड़ा अनुष्ठान है। हम मंदिर आते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ चपाती बनाते हैं, और यही हमारी भक्ति है। शास्त्र में क्या है उसको समझना चाहिए। दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात्, दीक्षा का मतलब जिससे दिव्यम ज्ञान प्राप्त है, तो वो दिव्य ज्ञान तो केवल पढ़ने से नहीं आते, तो आत्मसमर्पण भी होना चाहिए। परंतु यदि हम गुरुमुख का पद्म वाक्य नहीं सुनते नहीं पढ़ते तो दिव्य ज्ञान कैसे आएगा? तो पढ़ना चाहिए और हृदय में ग्रहण करना चाहिए। हृदय में ग्रहण करना चाहिए इसका मतलब है हमारा आचरण में, हमारा व्यवहार में वो प्रकट होगा। उसका अर्थ है कि हम सब कुछ करेंगे गुरु आदेश और गुरु की इच्छा के अनुसार। तो हमारी आशा है कि श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव में श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव होगा। सबके हृदय में। यदि हम चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव हो, ठीक है प्रभुपाद चला गया बस जाने दो, हम स्वतंत्र हैं, हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे। परंतु गुरु शिष्य संबंध शाश्वत है, वो शिष्य सदैव गुरु के अधीन होना चाहिए और इसको उनके सभी सदस्यों शिल प्रभुपाद के अधीन होना चाहिए। और यदि हम ठीक है प्रभुपाद ऐसे बोले लेकिन प्रभुपाद अभी चले गया, हम अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करेंगे, तो हम शिष्य नहीं है। शिष्य सदैव पराधीन होते हैं, कभी भी स्वाधीन नहीं होते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न है इसके बारे में जरा सा पूछिए। ये प्रश्न तो अभी की चर्चा के बारे में नहीं है, किसने पूछा इसके बारे में? आज एक भक्त मुझसे पूछा इसके बारे में। किसने? मैं जवाब दिया था लेकिन वो प्रश्न वो प्रासंगिक होना चाहिए, वो जो चर्चा जो हुई उसके बारे में। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव होगा कल। कल दीक्षित और आश्रित और आश्रित होने वाले भक्तों का उपवास करना चाहिए 12 बजे तक, और सब उपस्थित होने चाहिए श्रील प्रभुपाद का महोत्सव में। महोत्सव 4:30 बजे से 1 बजे तक उद्यापित होगा। हरे कृष्ण।